Нунцы адпіў глыток лекавага адвару. Трэба будзе ўзяць у Рым запас гэтых зёлак з дзікунскаю назвай мядзведжыя вушкі. Ён выбраў са срэбнага спода з валоскімі арэхамі самы буйны і з хвіліну, як быццам нешта загадваючы, пазіраў на адмысловыя арэхавыя клешчыкі ў выглядзе пашчы дзіка. І раптам зрабіў імі няўлоўны рух, і звярыныя іклы зашчоўкнуліся. А арэх трапіўся поўны, прыемны на смак. Павольна жуючы, Кантэльме падкінуў камін бярозавых круглякоў і скасіў вока на гадзіннік. Яшчэ толькі палова на пятую. Не, ён проста становіцца занадта падазроным. Відавочна, што ў яго сённяшнія госці і ў думках няма знарок пазніцца. Віною ўсяму жудасная гіпербарэйская завея. Ён ведае, што чалавек, коні якога зараз прабіваюцца праз сталічныя сумёты, у душы мае сябе за тутэйшага цыцэрона. І не беспадстаўна. Іначай іхняй сустрэчы проста не было б. Трэба прыняць пад увагу яго судовую практыку. 45 гадоў, болей, чым ён Кантэльме пражыў на свеце. І потым інстыгатар, асоба свецкая, а для шляхецкіх паслоў, што берагуць свае прывілеі, як зрэнку вока, гэта вельмі важліва. О, з яго дапамогаю Кантэльме падрыхтуе сейму выдатнага траянскага каня. Да чуйнага вуха нунцыя скрозь завыйныя ўздыхі ветру данёсся ледь чутны перазвон шамкоў. Кантэльме склаў далоні, апусціўшы павекі, зашаптаў словы малітвы. У пакой бязгучным ценем слізгануў і застыў каля парога манах служка, адчуўшы яго прысутнасць нунцы запытальна, расплюшчыў вочы. Інстыгатар Вялікага княства літоўскага, бакалаўр філасофіі і вольных мастацтваў Сымон Курловіч. Кантэльме не раз бачыў інстыгатара на сейме, але ягоная постаць, нейкім дзівам уціснутая ў ласіны жупан з залатымі гафткамі, зноў уразіла нунцыя сваімі памерамі і дрымотнаю дужасцю. Гэты беларусін, якому ідзе сёмы дзясятак, сапраўдны мядзведзь. Гаворыць, яшчэ летась ён адужаў на ловах свайго ляснога суродзіча. Куровіч прынік да рукі нунцыя мяккімі мокрымі губамі, і той адчуў змешанае пачуццё агіды і гордасці ад улады над такім волатам. У пакоі гусцела сутоння. Манах з-пад сутаны, у якога ў тым месцы, дзе носяць корт, штосьці падазрона вытыркала, падышоў да вялікага масянжовага кандэлябра, але нунцый мяккім рухам спыніў яго. «Нам не трэба святла, брат Джузэпе», – сказаў ён па-італьянску. Манах паставіў на нізкі столік два тонкія венецыянскія келіхі і срэбныя сподкі з разынкамі і цукатамі. У келіхі палілося густое і цёмнае, як кроў, віно. «Пакінь нас, Джузэпе, і загадай, каб у дом нікога не пускалі». Кантэльме трохі паспешліва паказаў гостю на крэсла насупроць, бо нунцыю здалося, што інстыгатар ужо сам ладзіўся сесці. «Яны занадта высокай думкі пра сябе, гэтыя беларусіны», — падумаў ён, слухаючы, як пад вялізным целам Курловіча жаласна рыпіць дубовае крэсла. «Шмат чуў пра пана інстыгатара», – загаварыў нунцый, і надзвычай усцешаны чаканым знаёмствам. Невялічкія гострыя вочы Куровіча пабліскавалі насцярожана і хітра. І ўсё пачутае, працягваў нунцый, дазваляе з пэўнасцю сцвярджаць, што такі абаронца закону мог бы зрабіць гонар любой еўрапейскай дзяржаве. Найбольш адданыя прыхільнікі вашага юрыдычнага таленту параўноўваюць ваша красамоўства з цыцэронаўскім. Так-так, з цыцэронаўскім, паўтарыў Кантэльмі, задаволена адзначаючы на льсняным голеным твары інстыгатара вось свет пацешнага самалюбства. Ваша правялебнасць, у кожнага чалавека са становішчам ёсць свае лісліўцы. Але з вуснаў нават няшчырых прыхільнікаў разумны чалавек пачуе больш праўды, чым з вуснаў адкрытых зласліўцаў, у якіх ёсць толькі чорны колер, заўважыў нунцый. Я прапаную падняць келіхі за вашы новыя перамогі. Учора я пісаў пра вас яго святасці ў Рым. Гэта вялікі гонар, ваша правялебнасць. Высокі келіх цалкам схаваўся ў інстыгатаравай далоні. Я губляюся ў здагадках, чым заслужыў яго. Мы, слугі Божыя, прывыклі цаніць людзей не толькі за іх былыя ўчынкі. Мы сыходзім з таго, што найлепшая справа кожнага дагоднага ўсявышняму чалавека не ў мінулым, а ў будучым, гэтак сама, як у будучым і найгоршае злачынства кожнага з ворагаў Хрыстовых. Да першых гэта будучыня павінна прыйсці, другіх неабходна як мага хутчэй пазбавіць яе. Мне заўсёды здавалася, што царкву больш цікавіць другі выпадак, бо сказана ў святым пісанні: «І пакараныя яны будуць за беззаконне сваё». Вы разважаеце як юрыст. Нунцый пагасіў у душы ўспышку раздражнення і, памаўчыўшы вусны ў духмяным віне, пацягнуўся да сподка з разынкамі. Кутах загусла цемра. Пожух і полымя выхоплівалі з яе мудрагелістыя ўзоры на завешаных усходнімі дыванамі сценах. Буду з вамі шчыры. Рым вельмі занепакоены вальнадумствам, якое ўгнездавалася ў вашай краіне, і перадусім у вялікім княстве. Небяспечна памыляўся яшчэ ваш вучоны друкар Скарына. Дарэчы, святой царкве дагэтуль невядома, да якой канфесіі ён сябе далучаў. Дрэнная трава хутка расце. Пан інстыгатар, безумоўна, ведае і пра Сымона Буднага, які загубіў сваю душу, насмеліўшыся крытыкаваць новы запавет. Яшчэ 100 гадоў таму ў дыспуце з прадстаўнікамі ордэна ў Полацку ён абараняў тэзі, што душа памірае разам з целам, і няма ні раю, ні пекла. Я ўпэўнены, ён даўно пераканаўся ў адваротным. Наш збавіцель літасцівы. Але я ўсё ж цешу сябе надзеяй, што там, дзе знаходзіцца цяпер гэты еретык, ён сустрэўся і са Скарыным, і з Тяпінскім, і з многімі іншымі. Застылы, як манумент чалавечай магутнасці, інстыгатар нарэшце паварушыўся. Дазвольце зазначыць ваша правілебнасць, што зараза вальнадумства закранула все хрысціянскія краіны. Дастаткова згадаць вашых невартых гэтага наймення суайчыннікаў Джардана Бруна і Джуліо Ваніні. Нунцы тонка усміхнуўся. Але мы бязлітасна вырываем куколь з нашае нівы. А ў вас ён квітнее. Куровіч узгодзе нахіліў голову. Полымя ў каміне ачахла, чырвонае вуголле пакрылася мройнай чорнай плеўкай, у пакоі стала зусім цёмна, змрок праглынуў крыжаванага Хрыста на сцяне. Я хацеў пагутарыць з вамі, пан інстыгатар, аб справе шляхціца Казіміра Лышчынскага. Тут нунцый загаварыў шэптам, які амаль знікаў у голасе завеі.